În seria noastră Învățați germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Bună ziua, dragi ascultătoare și ascultători! Veți asculta astăzi lecția 25-a din seria 1, intitulată Eu plătesc restul. Ich bezahle den Rest. În lecția trecută, ați auzit cum Andreas, doamna Berger și ex au luat masa într-o pizzerie. Doamna Berger voia să știe ce e cu vocea pe care o aude mereu în preajma lui Andreas. Da ist sie ja wieder, ihre zweite Stimme. Dumneavoastră, dragi ascultătoare și ascultători, știți că se referă la ex care poate fi numai auzită, nu însă și văzută. Ex vrea însă să se facă remarcată, chiar dacă e invizibilă. De aceea, spune tare că ea vrea un suc de portocale. Einen Orangensaft! Dar Andreas nu ține seamă nici de remarca doamnei Berger, nici de dorința lui ex. În emisiunea noastră de astăzi, cei trei se află încă la masă în pizzerie și vor să plătească. Vă amintiți că doamna Berger voia să plătească singură consumația ei. Ascultați scena următoare și încercați să aflați de ce mulțumește kelnerul doamnei Berger. Was bezahlen Sie? Ich bezahle den Salat, den Fisch und das Mineralwasser. 5 plus 15 plus 2,50. Das macht 22 Mark 50. 25. Vielen Dank. Ați ghicit probabil. Kelnerul mulțumește doamnei Berger pentru bacșișul pe care i l-a dat. Salata, peștele și apa minerală costă împreună 22 de mărci 50. Das macht 22 Mark 50. Doamna Berger rotunjește suma, iar diferența este bacșișul kelnerului. Ea spune simplu 25. 25. Kelnerul știe acum că trebuie să dea restul oprind 25 de mărci. Acum, kelnerul se adresează lui Andreas, care trebuie să plătească și el. Ascultați această scenă, transpuneți-vă în situație și gândiți-vă ce caută Andreas. Und Sie? Ich bezahle den Rest. Also eine Pizza mit Schinken. Ja, und das Bier. 8 plus 2,50. Das macht 10 Mark 50. Mhm. Mein Geldbeutel. Ich finde meinen Geldbeutel nicht. Ich habe Ihnen sicher einen Mantel. Einen Moment bitte. Bănuiți despre ce este vorba. Ca să plătești, ai nevoie de bani. Iar banii îi ții în mod normal într-un portmoneu. Geldbeutel. Însă Andreas nu-și găsește portmoneul. Să ascultăm încă o dată cum se desfășoară conversația. Andreas plătește ceea ce n-a plătit doamna Berger, așadar restul. Rest. Ich bezahle den Rest. Kelnerul spune, așadar o pizza cu șuncă. Also eine pizza mit Schinken. Andreas completează ce mai trebuie să plătească. Ja, und das Bier. Kelnerul socotește cât costă împreună pizza și berea. Asta face 10 mărci 50. Das macht 10 Mark 50. Abia atunci își dă seama Andreas că nu-și găsește portmoneul. Mein Geldbeutel. Speranța lui este că l-a lăsat în palton. Mantel. Îl am sigur în palton. Ich habe ihn sicher im Mantel. Paltonul e la garderobă și Andreas dă buzna la garderobă, dar nu fără să fi scuzat mai întâi. Un moment, vă rog. Einen Moment, bitte. Firește, ex se ia după el la garderobă. Veți afla numai decât de ce. Andreea s-o bănuiește că are ceva de a face cu dispariția portmoneului. Încercați să aflați dacă bănuiala lui Andreas e întemeiată. Hast du meinen Geldbeutel? Nein, ich habe ihn nicht. So ein Mist. Ich finde ihn nicht. Ex, hast du ihn wirklich nicht? Wirklich nicht. Aber wo ist er dann? Im Hotel. Und das sagst du erst jetzt? Du bist wirklich frech. Sowieso. E adevărat că ex n-a luat portmoneul lui Andreas, dar ea a observat că l-a uitat la hotel și, cu toate acestea, nu i-a spus. Să ascultăm încă o dată convorbirea. Andreas o întreabă pe ex dacă n-are portmoneul lui. Geldbeutel. Hast du mein Geldbeutel? Ex răspunde, nu, nu-l am. Nein, ich habe ihn nicht. Ați remarcat poate cum accentuează ex. Ea accentuează că nu are portmoneul, lăsând în acest fel să se înțeleagă că știe ce s-a întâmplat cu el. Ascultați încă o dată. Ich habe ihn nicht. Andreea spune cu năduf, așa o porcărie. So ein Mist. Vrea să se convingă dacă ex nu i-a luat totuși portmoneul. Ex, într-adevăr, nu-l ai? Ex, hast du ihn wirklich nicht? Însă ex nu-l are într-adevăr și de aceea Andreea se întreabă, de fapt se întreabă mai mult pe el însuși decât pe ex, dar unde e atunci? Aber, wo ist er dann? În fine, ex spune ce știe. La hotel. Andreea se dea dreptul indignat că spune acest lucru abia acum. Erst jetzt, când situația a devenit destul de penibilă. Și asta spui tu abia acum? Und das sagst du erst jetzt. Andreea se supărat și adaugă, ești într-adevăr obraznică. Du bist wirklich frech. Acesta este adevărul. Îl știe și ex, care confirmă. Sowieso! Înainte de a vă spune cum iese Andreas din această situație penibilă, vrem să vă explicăm o structură. Este vorba de articolul hotărât în acuzativ. La substantivele masculine, cum ar fi der Salat, articolul hotărât se modifică, devenind den. Acest articol se pune după anumite verbe. Ascultați din nou exemplele. Întâi verbul singur, apoi verbul urmat de un complement direct. Bezahlen. Ich bezahle den Salat und den Fisch. Ich bezahle den Rest. Pronumele personal masculin este la acuzativ singular in. In. In. E bine să țineți minte următoarele forme corespunzătoare unor substantive masculine. Der. Den. In. Der, den, ihn. Ascultați și două exemple de utilizare a lor. Der Geldbeutel. Ich finde den Geldbeutel nicht. Ich finde ihn nicht. Ich habe den Geldbeutel im Mantel. Ich habe ihn im Mantel.